शादी से पहले लड़के लड़की का एक दूसरे को देखना और एक दूसरे से मिलना कैसा? देखने की तो इजाजत है, तो जिससे शादी करना चाहता है उसको देख ले। तन्हाई में नहीं मिल सकते, तन्हाई में नहीं देखेंगे। और इसके अलावा मुलाकात की कोई मतलब इजाजत नहीं है, खाली मुलाकात पर का। आजकल तो अंगूठी भी पहनाता है लड़का लड़की को, सोने की अंगूठी पहनाता है, बिना चाहिए। बल्कि शायद लड़की लड़के को पहना, लड़की का पहनाना भी हराम और लड़के को सोने की अंगूठी वैसे ही पहनना भी हराम। साथ में हमारे मन सैर तफरी भी करते हैं, घूमते फिरते हैं, हराम है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد